Śpiewak operowy Wiesław Ochman. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 maja, jest 6:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Włoch uczczą dziś 75. rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino. Przed nami ostatni tydzień kampanii przed eurowyborami. Partie zachęcają do głosowania. Komisja Europejska zadowolona z decyzji o niewprowadzeniu przez Stany Zjednoczone ceł na importowane auta. Prezydenci Polski i Włoch Andrzej Duda i Sergio Mattarella uczczą dziś po południu 75. rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino. W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym wezmą udział weterani armii Andersa, harcerze, także delegacje z polskich szkół, organizacji pozarządowych i instytucji. Krótko po 16:00 polska para prezydencka złoży kwiaty pod pomnikiem 6. Pułku Pancernego imienia Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano. O 17:00 uroczystości na Monte Cassino rozpocznie msza święta. 75 lat temu dzięki skutecznemu natarciu żołnierzy generała Andersa klasztor na Monte Cassino został odbity z rąk niemieckich. Monte Cassino na zawsze stało się symbolem naszej narodowej chwały i woli zwycięstwa. Żołnierze generała Andersa przekazali nam umiłowanie ojczyzny. Dziedzictwem jest przykaz służenia Polsce ze wszystkich sił. Za to jesteśmy im wdzięczni. Mówił w specjalnym klipie szef MON Mariusz Błaszczak, który także weźmie udział w dzisiejszych uroczystościach. Na zakończenie obchodów para prezydencka odwiedzi też opactwo benedyktynów, gdzie polscy żołnierze 75 lat temu jako pierwsi zatknęli biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza. Karol Darmoros, Polskie Radio. O walce z pedofilią, obronie polskości mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości na spotkaniu z wyborcami w Łodzi. Podczas kolejnej konwencji wyborczej partii przedstawione zostały też propozycje dla mieszkańców regionu łódzkiego przed wyborami do Europarlamentu. Podczas konwencji w Łodzi prezes PiS Jarosław Kaczyński mobilizował do udziału w wyborach. My w tych wyborach możemy zrobić pierwszy krok, niezmiernie ważny pierwszy krok do tego, żeby się obronić przed różnymi niebezpieczeństwami. Wśród tych zagrożeń prezes PiS wskazał zakończenie programów takich jak Rodzina 500+, zmiana polityki wobec migrantów czy brak obrony polskiej waluty. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że PiS opowiada się za mocną pozycją Polski w Europie i wzrostem wynagrodzeń Polaków. I jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze. To jest dla nas europejskość w konkrecie. Oferowanie europejskich zarobków. Prezes Jarosław Kaczyński, odnosząc się do kwestii zaostrzenia kar wobec pedofilów, powiedział, że popiera pomysł Państwowej Komisji Badającej przypadki pedofilii, ale nie tylko wśród duchowieństwa. Ani purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie. W weekend liderzy PiS spotkają się także z wyborcami w Katowicach i Krakowie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dziś ulicami Warszawy przejdzie organizowany przez Koalicję Europejską marsz pod hasłem Polska w Europie. Manifestacja ma wyruszyć w południe z Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Na obu placach będą ustawione sceny, na których planowane są wystąpienia m.in. liderów Koalicji Europejskiej, prezydentów miast, działaczy społecznych i znanych aktorów. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, który o pół roku odłożył ewentualne wprowadzenie ceł na import samochodów i części do aut. Unijna komisarz do spraw handlu powiedziała, że Bruksela jest przygotowana do negocjacji handlowych z Waszyngtonem, włączając w to taryfy celne na samochody. Mimo pewnych różnic Unia Europejska i Stany Zjednoczone lojalnie i wiernie trzymają się porozumienia zawartego między przewodniczącym komisji i prezydentem USA. Możliwe jest zatem uniknięcie dodatkowych taryf, napisał w krótkim komentarzu rzecznik komisji Daniel Rosario. Chodzi o spotkanie obu polityków w lipcu ubiegłego roku, podczas którego padła zapowiedź negocjacji handlowych, co pozwoliło uniknąć wojny handlowej. Komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström poinformowała, że w przyszłym tygodniu leci do Paryża na rozmowy dotyczące rokowań z amerykańskim przedstawicielem do spraw handlu. Podkreśliła jednak, że Unia Europejska odrzuca argumentację Waszyngtonu, że jej eksport samochodów jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Na takie zagrożenie powoływał się prezydent Donald Trump, kiedy groził nałożeniem ceł importowych na samochody i części samochodowe z Unii. Tak też mówił, kiedy nakładał cła na import stali i aluminium z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś tylko na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam nie powinno padać. Poza tym możliwy deszcz i burze. Nad morzem 18, w centrum 23, a na południu 24 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

jakim rejonie będziemy wędrować? Dziś chciałabym Państwa zaprosić na północ Niemiec, na szlak od Bałtyku do Morza Północnego. Trasa, która po niemiecku nazywa się Nordostsee, prowadzi przez Niemcy północne i rozległe tereny środkowego Holsztynu. Trasa ma 109 km długości i podzielona jest na 5 etapów. Oczywiście każdy może sobie według własnego uznania i preferencji wybrać poszczególne etapy. Trasa nie jest trudna. Jego największe wzniesienie wynosi około 700 metrów, więc mogą z niej korzystać rodziny z dziećmi albo początkujący piechurzy. Na szlaku można zwiedzić średniowieczne miasto, twierdzę Rendsburg. Proszę tutaj nie mylić z miastem Regensburg. Rendsburg to nieduże miasteczko z bardzo ciekawą starówką, która jest otoczona wodą, wygląda jakby była wyspą, a jest integralną częścią miasta. Warto też zobaczyć latający prom. Prom pochodzi z 1913 roku i jest to klasyczny prom, który przewozi ludzi i samochody, ale nie płynie po wodzie, a się nad nią unosi. Ta cała konstrukcja składa się z mostu, który łączy oba brzegi kanału. Na stalowych linach powieszona jest platforma, która jednorazowo może zabrać 4 samochody i aż do 100 osób. Konstrukcja ma 2 km długości i aż, wydaje mi się, że około 40 metrów wysokości. Także po moście jadą pociągi, a pod mostem płyną statki towarowe i wielkie promy pasażerskie. Tutaj też na tym szlaku wędrownym Nordostsee spotykamy jeszcze wiele innych atrakcji i ciekawostek. Morze Watowe. Pomimo, że nazwa sugeruje, że jest to morze, to w rzeczywistości jest to zjawisko przyrodnicze. Polega ono na tym, że morze cofa się na odległość nawet kilkunastu kilometrów, odsłania to, co kryje się na dnie morza, więc piechurzy mogą przy okazji skorzystać z wędrówek po watach, zobaczyć podwodne życie, małże, kraby, wodne robaki, ślimaki czy inne żyjątka. Natomiast tu muszę ostrzec, piechurów mają na to około 6 godzin, ponieważ potem morze wraca na swoje miejsce, no i kto nie zdąży uciec przed morzem, może mieć poważne kłopoty. Niemniej zapraszam na szlak Nordostsee od Bałtyku do Morza Północnego. Bardzo to ciekawie wszystko brzmi. Dziękujemy bardzo. Henryk Sytner i jego gości i medal dla każdego wraca oczywiście za tydzień. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą Państwo do mnie napisać. Zameldował już się pan Remek. Obecny do biegu gotowy i pyta, czy my jesteśmy do biegu gotowi. No ja nie jestem, panie Remku. Ja nie mogę biegać, nawet jakbym bardzo chciała. Pan Remek jeszcze dodaje, że... Znaczy nie mogę biegać teraz. Wczoraj w markecie pan Remek dodaje, że zrobił dobry uczynek, a do wychodzącej z wyładowanym wózkiem pani powiedział: to ja pani drzwi otworzę. No i pan Remek pobiegł do drzwi automatycznych. Było dużo śmiechu, tak jak pisze nasz słuchacz. I dodaje jeszcze, że w Żyrardowie, gdzie pan Remek mieszka, zaczęło grzmieć nad Trójką. To prawda, też jakaś taka szarobura, szarosina, chmura, może nawet burzowa, ale pogodowe szczegóły za mniej więcej, za mniej niż 5 minut. Sobotnia noc to dopiero przed nami dzisiaj, a dzisiaj ta noc będzie wyjątkowa zupełnie, bo to noc muzeów. O nocy muzeów jeszcze za kilka minut opowiemy szerzej. To Elton John nam tak energicznie zaśpiewał o poranku. Państwo powoli się budzą i tak na przykład pani Ewa napisała pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, że melduje, że jest i że mgła, i że pięknie. No pięknie to ja nie wątpię, ale o mgle to ja to na tej kartce, która przede mną, nie mam nic napisane. A mam napisane, że w dzień na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz przelotnymi burzami. Na wschodzie kraju miejscami również grad. Prognozowana wysokość opadów, uwaga, do 30 mm na północnym wschodzie oraz do 20 na Suwalszczyźnie, Pomorzu Wschodnim i Podkarpaciu. Ja tak sprawdzam te milimetry, bo woda i deszcz po tych suchych tygodniach jest naprawdę teraz bardzo, bardzo roślinom potrzebna. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni Celsjusza, chłodniej jedynie nad morzem 16-18 stopni. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, chyba że jak będzie burza, to czasem będzie wiało nawet do 75 km na godzinę. To oczywiście Perfekt, Wyspa, Drzewo, Zamek. Tu trójka, 23 minuty przed siódmą. Teraz będzie The Cure, a za chwilę Noc Muzeów. No oczywiście, że nie The Cure, tylko The Black Keys. Co się bawić? Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. Ze względu na sukces tej imprezy kolejne europejskie miasta zaczęły również organizować podobne przedsięwzięcia kulturalne. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Następnego roku Noc Muzeów została zorganizowana także w Krakowie i w Warszawie. Obecnie jest corocznie organizowana przez kilkadziesiąt polskich miast. Krakowianie swoją Noc Muzeów już odsypiają, a ja z tysiąca możliwości wybrałam dla Państwa jedną. Biorąc pod uwagę mnogość ofert, przyznam, był to wybór prawie losowy. Nie znaczy to, że gorszy. Marta Wańka, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Dzisiaj przez całą noc, ale też w ciągu dnia w Gdańsku, w Trójmieście i w całym województwie pomorskim szereg atrakcji i wydarzeń. Wydarzeń również pod niebem. Na przykład Pod Niebo Polskie zaprasza samorząd województwa pomorskiego, które w dawnym gimnazjum na ulicy Augustyńskiego odrestaurowało wspaniały fresk, który będzie można podziwiać tej nocy razem z przewodnikiem. bardzo atrakcyjny, ciekawy program dla całych rodzin przygotowała też nasza Politechnika Gdańska. I tam przeróżne alchemiczne doświadczenia w budynku właśnie Wydziału Chemii. Będzie można też kaligrafować swoje imię po japońsku. Bardzo wiele wydarzeń związanych też z grami, z nauką, ale z nauką w takiej formie oczywiście zabawy. Możemy też się przenieść dalej, poza Gdańsk, na przykład do Kartuz, do Muzeum Kaszubskiego imienia Tredera w Kartuzach i tam oni łączą takie współczesne techniki pokazywania naszej historii z tymi tradycyjnymi, więc będzie i rekonstrukcja historyczna Kartuz w 1939 roku, ale będzie też można obejrzeć Kartuzy za pomocą wirtualnej rzeczywistości przez Google 360 oraz będą specjalne pokazy Kartuz z drona. Co dalej u nas w Gdańsku, to między innymi w Teatrze Szekspirowskim już po raz kolejny odbędzie się takie nietypowe zwiedzanie tego budynku szlakiem siedmiu grzechów głównych. W tym roku króluje chciwość. Również zapraszamy do Muzeum Upchagena, które przygotowuje w tym roku nietypową grę miejską Przygody pana Van Wordena. I uczestnicy podążą szlakiem niderlandzkiego kupca. Ta gra odbywa się również i w budynku muzeum, i na naszych gdańskich uliczkach, także będzie można też aktywnie tą noc muzeów spędzić. To również są wszelkie atrakcje przygotowane przez instytucje, które są związane z morzem. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, czy ORP Błyskawica w Gdyni, czy Muzeum Marynarki Wojennej właśnie w Gdyni, gdzie będą rekonstruktorzy, gdzie będziemy mogli wejść w wszystkie nietypowe miejsca. To jest taka noc, kiedy nie można siedzieć w domu, myślę. Trzeba wyjść, trzeba wybrać sobie metodycznie ten szlak zwiedzania Trójmiasta, czy właśnie wyjechać sobie poza miasto, też również do Będomina na przykład, tam w Muzeum Hymnu Polski też rekonstrukcje i wydarzenia dla całych rodzin i zwiedzać i być aktywnym aż do pierwszej w nocy. Wszystkie te atrakcje są dostępne, są bezpłatne lub kosztują symboliczną złotówkę. Też ułatwienia, które dla naszych tutaj odbiorców mamy, to bezpłatna komunikacja miejska, która pozwoli na przemieszczanie się pomiędzy różnymi dzielnicami Gdańska i pomiędzy Trójmiastem. Także wszelkie szczegóły na stronie nocmuzeów.ikm.gda.pl i zapraszamy do Gdańska i do Wrzeszcza jeszcze, bo we Wrzeszczu nietypowe wydarzenie, czyli Noc Wrzeszcza, w ramach której będziemy bębnić koncerty wybitnych twórców, którzy rzeczywiście zajmują się bębnieniem w lokalizacjach leśnych, w lokalizacjach miejskich, bardzo nietypowych, także i Wrzeszcz, i całe Trójmiasto z Pomorzem zapraszają. A ja zachęcam Państwa do wpisania w wyszukiwarkę hasła Noc Muzeów i wyjścia wieczorem z domu. Jutro można odespać. Nothing that I can't adore. The way I'm running with you, honey, means we can break every law. I find it funny that you're the only one I never looked for. There is something in your loving that tears down my walls. I wasn't ready then, I'm ready now. I'm heading straight for you. You will only be eternally. To Adele oczywiście, ten głos nie jest nie do przeoczenia i nie do pomylenia. Ja wrócę jeszcze na chwilę do Nocy Muzeum i będę dziś wracać jeszcze pewnie nie raz. Bo Noc Muzeów to nie tylko otwarte do późna muzea i galerie sztuki, to również różnego rodzaju wyjątkowe wydarzenia. No i tak na przykład w Poznaniu dziś właśnie będzie miała finał akcja Dej mnie te dżinsy. To bardzo ciekawa, no właśnie sprzedaż, ale nie do końca. Trochę sprzedaż, ale nie takich zwykłych rzeczy, ponieważ do sprzedaży trafią gadżety uszyte z podarowanych przez poznaniaków i poznanianki spodni. Tak, w marcu bieżącego roku można było do Estrady Poznańskiej zgłosić się z dżinsami, starymi spodniami, które już nie nadają się za bardzo do chodzenia, bo gdzieś tam się może przetarły, albo może na przykład wyrośliśmy z tej pary dżinsów, więc można było takie stare spodnie oddać i z podarowanych spodni uszyte zostały gadżety właśnie na Noc Muzeów. Będą to między innymi nerki, z tego co mam tu napisane, i torebki. A nerki to takie torebki na biodro, to Państwo pewnie wiedzą. Będzie można te wyjątkowe, uszyte specjalnie na Noc Muzeów gadżety kupić w Muzeum Narodowym w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek, w Domu Tramwajarza oraz od 7 czerwca w kasie Kina Muza. To jest ulica Święty Marcin 30 i każdy, kto zdecyduje się na zakup takiego gadżetu, wesprze jednocześnie kulturę w Poznaniu, za co organizatorzy bardzo serdecznie dziękują. Proszę szukać takich wydarzeń. Hasło Noc Muzeów wpisane w wyszukiwarkę na pewno pomoże. Można również wpisać nie w wyszukiwarkę, tylko w miejsce na adres w mailu katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Tak właśnie zrobili Państwo Andrzej i Ola. Pamiętają Państwo taką starą karetkę i podróż starą karetką przerobioną na kamper? Słuchacze ci właśnie, pani Ola i pan Andrzej pisali do nas już kilka razy i opisywali swoją podróż. Teraz są w Indiach. Jak piszą dalej w podróży i w dzień moich urodzin, to chyba pisze pan Andrzej, no nie wiem tak naprawdę kto ma te urodziny, czy pani Ola, ale w dzień urodzin pana Andrzeja lub pani Oli państwo obudzili się nad morzem w Kerala, to jest stan w południowych Indiach, i do rytmicznego śpiewu 40 rybaków się obudzili, wyciągających gigantyczną sieć na plaży. Przysłali mi również kilka zdjęć, widziałam, że tam nie było za wiele ryb w tej sieci, ale jak państwo Ola i Andrzej piszą, śpiew był bardzo, bardzo piękny. A skoro te 40 urodziny, to mam nadzieję, że państwo lubią Dave Matthews Band. To taki prezent będzie urodzinowy ode mnie. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together and stand up for where we need to be. 'Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Maybe carry on just a little bit longer. And I try to give you what you need. Me and you and you and you, I just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. We got to get together, yeah. Gotta get. So there is no reason to fight. fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around? Baby, carry on just a little bit longer, then I'll try to give you what you need. Taki prezent urodzinowy dla 40 urodziny obchodzących pani Oli albo pana Andrzeja. Dave Matthews Band, a do 7 do serwisu doprowadzi nas Hej. To Faza Delta, a po 7 gość i to nie jeden.